चौबीस हो गया, 25। आकाश होबा इति उत्तर दिया था सब सूत्र का आश्रय। आकाश शब्द अज्ञात ब्रह्म विषय भी न अंतर्यामी विषय। कोई शंका करते हैं ब्रह्म तो है आकाश अज्ञात ब्रह्म, तस्य तत्व अन्यत्वात् अज्ञात ब्रह्म से अंतर्यामी भिन्न है, इसलिए अज्ञात ब्रह्म को आकाश शब्द कहे किंतु अंतर्यामी को नहीं कहेगा इति आशंका है। जगत जगज्जन स्थिति ध्वस्ति नियमाद्यर्थकार्यपि नात्मनः करणादन्यः कारणादन्य कच्चे संभा। जगज्जन स्थिति ध्वस्ति नियमाद्यर्थकार्यपि नात्मनः कारणाधन्यः कश्चि संभाव्यते श्रुतेः। जगज्जन्य स्थिति ध्वस्ति नियमादि अर्थकार्यपि कारणादात्मन अन्य न कश्चित संभाव्यते श्रुते। जो आत्म कारण रूप आत्मा वही है जन्म स्थिति उपस्थित इत्यादि अर्थ कार्य सब जितने है कारण आत्मा है अज्ञात ब्रह्म है वही अंतर्यामी है। नियमादि नियमादि के अंतर्गत नियम कारण अंतर्यामिनोर भेदे माना भाव मुक्त्वा तद अभेद श्रुति प्रमाणिति। कारण से भिन्न नहीं अंतर्यामी जो नियमन करने वाले कारण आत्मा वही है के अंतर्यामी नियम हाँ कारण ईश्वर वही अंतर्यामी है वही नियमन करने वाला। माना भाव कहकर अभेद श्रुति प्रमाण कहते ऐसे ही थी ऐसो अंतर्याम्य सयो नहीं सर्वस्य प्रभवाप्ययो मांडुकेय श्रुतिवच केय श्रुतिवच इति स्पष्टमधीयते। हाँ एष अंतर्यामी एष योनि सर्वस्य प्रभावापयो इति मांडुकेय श्रुतिवच इति स्पष्ट अभिधीयते पड़े अधीयते श्रुतिवच अधीते अध्याते अधीयते बहुवचन है अधीयते अधीते अध्याते कर्तरी है कर्तरी क्या होगा अधीते अध्याते अधीयते तो कर्तरी करेंगे श्रुति वच श्रुति पढ़ती है श्रुति कहती है कर्तरी करेंगे तो हो जाएंगे अधिकते हम सिंह रूट। हाँ सर्वेश्वर एस सर्वज्ञ एस अंतर्यामी एस योनि सर्वस्य प्रभावी भूतानामिति श्रुति प्रसिद्धम फलमा नाथ नात्वंतर्यामिनः कल्प्य मन्यदव्याकृतं बुधैः अक्षरान्तेषु सत् अक्षरान्तेषु तत्त्वेषु नाव्याकृतवचो यतः। अंतर्यामिन अन्य अव्याकृतम बुधे न अतः कल्प्य अतः अंतर्यामिनो अन्य अव्याकृतम बुधे न कल्प्य यतः अक्षरांतेषु तत्वेषु अव्याकृतम वचो न उसे अव्याकृत शब्द अव्याकृत वच अव्याकृत शब्द अव्याकृतम वचो यस्य अव्याकृत शब्द ही नहीं कोई अव्याकृत अर्थ अक्षरांत तत्व जितने अव्याकृत नहीं इसे अंतर्यामी जो है वही अव्याकृत है कारण। भेदे माना भावात अभेद तद्भावाच प्रमाण सत्वाद इति अत शब्दात अत अंतर्यामी न अन्यत न कल्प्यम अंतर्यामिनो अन्यत न अव्याकृतम इत्यत्र युक्ति अंतर में अक्षरांतेषु कहीं अव्याकृत के लिए शब्द ही नहीं। ब्राह्मणत्रयेपि पृथ्वीव्यादि अक्षरांतेषु अव्याकृत शब्दाश्रवणात् अव्याकृत शब्द ही नहीं। सशूत्र जगत अधिष्ठानत्वेन आकाशम निर्दिष्टम सूत्र के साथ सारे जगत का अधिष्ठान आकाश का न अंतर्यामिनो अर्थांतरम अव्याकृतमिति सक्यम कल्पितुम अंतर्यामी से अन्य अव्याकृत ऐसा नहीं वही अव्याकृत कारण अंतर्यामी। अत्र अव्याकृत शब्दाभावेपि तद्धेदं तर्हि तत्र श्रुतम अव्याकृतम यह आकाश शब्देन आकृष्य अंतर्यामी अव्याकृत अक्षर भेद सिद्धिर इति आशंक्य। यहाँ अव्याकृत नहीं कहा किंतु तद्धेदं तर्हि अव्याकृतमासी अव्याकृताया अव्याकृतम यह आकाश शब्देन आकृष्य आकाश शब्द से अव्याकृत लेकर के अंतर्यामी अव्याकृत अक्षर भेद सिद्ध अक्षर निर्गुण अक्षर अंतर्यामी अव्याकृत भी दो अलग अलग सिद्ध हो जाएंगे इति आशंक्य। तद्धेति तद्धेदमिति चत्रापि चात्र जगदेवाभिधीयते अव्याकृत गिरा तस्य व्याकृता व्याकृतत्वतः तद्धेदम तरी अव्याकृतमासीत इदम जगत अव्याकृतमासीत जगते वध्यते वही जगत ही अव्याकृत रूप था तो अव्याकृत गिरा जगदेव अधीयते तद्धेदमित अव्याकृत शब्द से जगति कहा इदम अव्याकृतमासीत इदम जगत तस्य व्याकृता अव्याकृतत्व तस्य अव्याकृतस्य व्याकृता अव्याकृतात्मक व्याकृता अव्याकृत जगत व्याकृत अव्याकृत वही है अव्याकृत अंतर्यामी। तस्य जगत नहीं जगत जगत व्याकृत व्याकृत हाँ ठीक है जगत ही व्याकृत व्याकृत और अव्याकृत था पहले नहीं वो जो अव्याकृत है वही जगत ही अव्याकृत है। हाँ जगत अव्याकृत है कि वो जो अंतर्यामी है वही सारे जगत में सिद्ध होकर अंतर्यामी है वही अव्याकृत रूप से स्थित है वही अंतर्यामी है। तो अंतर्यामी अलग अव्याकृत अलग नहीं क्योंकि तद्धेदम तरी अव्याकृत कहकर जो अव्याकृत कहा था वही अव्याकृत जगत के समान अधिकरण जगत ही अव्याकृत था। हाँ वही वही अभी अंतर्यामी अलग कोई तत्व नहीं है क्योंकि यहाँ हाँ जो जगत सारे जगत के अंदर है अव्याकृत रूप से वही अंतर्यामी सिद्ध हो जाएगा अव्याकृतात्म जगत तो व्याकृत अव्याकृतात्म अव्याकृत रूप अंतर्यामी है अक्षर शुद्ध स्वरूप है और माया विशिष्ट अव्याकृत है वही अंतर्यामी है। तद्ध इत्यत्र अव्याकृत शब्देन कारणावस्थम जगत उत्तम जगत कारण चेत अत्रापि तदेव आकाश शब्देन उक्त्वा कारणावस्था जगत कहा था यहाँ भी आकाश शब्द से कारणावस्था जगत को लो तत्र कार्यावस्थम जगत उत्तम प्रोतम चास्तु तो कारणावस्था जगत में कार्यावस्था जगत उत्तप्रोत हुआ तथापि तत्व अर्थांतरम अंतर्यामी अभ्याकृत अर्थांतर हो इति आशंक्य सर्वस्य सर्व आगे सर सर्वशेषवसी इत्युक्त्वा यत तस्यैव वेद्यताम् यत्नात् प्राह श्रुति तस्माद् यन्ता व्याकृतमुच्यते जो मांडुके में उसमें सर्वशेष बस्या है ना बंदगी नहीं, ऐसा सर्वेश्वर ऐसा सर्वे ऐसा अंतर्यामी ऐसा यो नहीं सर से प्रभाव ही भूताना मित्र सुधे। अच्छा तो सर्वस्य ऐसा वसी तुक्त्वा यत तस्य वेद्यतां श्रुति यत्नात् प्राह यत्नात् श्रुति प्राह तस्माद् यन्ता अव्याकृतम। जो यन्ता है नियामक अंतर्यामी वही अव्याकृत है, क्योंकि सर्वस्य वसी सब उसके अधीन में इति यत तस्य वेद्यतां यत्नात् प्राह सर्वस्य वसी तुक्त्वा यत तस्य वेद्यतां यत्नात् प्राह श्रुति। ये कहाँ मिलेगा सर्वशेष वसी ऐसा सर्वेश्वराया सर्वस्य वसी तो ही एक वसी श्वेता क्षेत्र में एक वसी सर्व होता वो तो श्वेता क्षेत्र में हो एक वसी और सर्वेश्वर और सर्वस्य वसी में तो बराबर है क्या है ऐसे वसी इत्युक्त्वा यत तस्यैव वेद्यतां आह ऐसे वसी कह करके उसके फिर उसके ज्ञान से मोक्ष वेद्यता कहा तस्मात् यन्ता अव्याकृतम् उच्यते सर्वस्य नहीं तो ऐसा वसी सर्वस्य वसी सर्वस्य ईशान ये हाँ ये तो ये है न स साधुना कर्मण बृहदारणिक है ना हाँ वो यही चार चार भाई से वाला है ये इसको लेना इसे मिल जाए हाँ ठीक है इसे मिल जाए इसे मिल गया सर इसमें तो भाई तो मिल गया कि मंत्र ये निकालो मंत्र पुस्तक में कहाँ है चार चार भाई से बड़ा है इसकी व्याख्या है हाँ मेरे यहाँ हाँ प्राणी यो अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् से थी सर्वस्य वसी सर्वस्य ईशान सर्वस्य अधिपति स न साधना कर्माभ्यान और साधना कन्यान ऐसा आगे ऐसा सर्वेश्वरा भी आया ऐसे भूताधिपति ऐसे भूतपाल ऐसे स्थिति विधारण तमेतम वेदानुज विदेशन यज्ञ न वही वही जो सर्वस्य वस्यादि कहा उसको जानते तमेतम वेदानुवचन ब्राह्मण विदेशन वही ज्ञ कहा उसके ज्ञान वही जो ब्रह्म है वही सर्वस्य वसी वही सर्वस्य ईशान हुआ वो आकाश शब्द से उसको लिया है तो आकाश शब्द से जिसको लिया वही ईश्वर है ईश्वर होने से वही अंतर्यामी हुआ उसने शंका क्या आकाश को ईश्वर लिया था आकाश शब्द ने कारणावस्थन जगत उत्तम चेत आकाश शब्द ने उक्तवा तत् कार्यावस्थ जगत कहा तत् अर्थांतर अंतर्यामी इति न सर्वस्य वसी कह करके सर्वस्य वसी सर्वस्य ईशान सन साधना इत्यादि ना नियंत्र मुक्तवा जो ईश्वर है वही नियंता है उसको आकाश शब्द से कहा गया तस्य वे विविध सवाक्य ने तम विविध संति आया तमें तो वेदानुभज विदेश अकेले वेद्यत्व श्रोते उसको जानते इसलिए वेद्य जो अक्षर ब्रह्म वही ईश्वर है वही अंतर्यामी है उसको ही आकाश शब्द से कहा न च तद अज्ञातत्व बिना युक्तम अक्षर ब्रह्म अज्ञातत्व बिना वो कारण और अव्याकृत नहीं होगा अज्ञातम अव्याकृतमिति स पर्याय अज्ञात अव्याकृत पर्याय है अज्ञात ब्रह्म अतः अंतर्यामी एवं अव्याकृत में जो अंतर्यामी है ईश्वर वही अव्याकृत है अर्थात उसमें क्या जो सबका ईश्वर सबके अधिपति है वही अंतर्यामी वही अक्षर ब्रह्म वह अक्षर ब्रह्म जगत का कारण कहा और वह अक्षर ब्रह्म है अज्ञात होगा तो होगा तो अज्ञात ब्रह्म वही अंतर्यामी वही अव्याकृत होगा वही आकाश सदस्य का भर्तृप्रपंच प्रस्थान नापि न अव्याकृत अंतर्यामी भेद इति वक्तुम कर्मादिनि स्वाविद्या विलसितत्व आह मृत्युपंच मत अव्याकृत अंत्याय भेद नहीं, कर्मादि अविद्या का कार्य विद्य विद्या कर्म च संस्कारा प्रत्येक अज्ञान तत्व का देह ग्रहण हेतुत्व ये सान श्रुतिरब्रवीत। प्रत्येक अज्ञानम तत्वम येषाम, प्रत्येक अज्ञान तत्व का विद्या कर्म संस्कार येषाम देह ग्रहण हेतुत्वम श्रुति न अब्रवीत। देह ग्रहण के विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञान संस्कार तेषाम अकिंचीकरत्वात् किम तद अविद्यत्वक्त्या इति आशंका नहीं। देह ग्रहण हेतुत्व का तम विद्या कर्मणि समन्वारभते पूर्व प्रज्ञा से ही का संस्कार से पूर्व प्रज्ञा हो गया। तथापि तेषा हाँ यहाँ विद्या कर्म निद्या दीर्घ तथापि तेषाम कथम अविद्यत्वम विद्या कर्म पूर्व तत्र अविचारित अविचारित संसिद्धि प्रत्येक ज्ञान संस्थिति त्रयमेत सदा ग्राह्यम न कार्यं कारणं विना। अविचारित संस्थिति प्रत्यय अज्ञान संस्थिति एतत् सदा त्रयम् ग्राह्यम न कार्यम कारण बिना, कारण अज्ञान के बिना कार्य नहीं होगा। विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा है तो अविचारित संसिद्धि अविचारित संसिद्धि यस्य प्रत्यय अज्ञान से तस् प्रत्यय अज्ञान अज्ञान अज्ञान संस्थिति त्रयम् एतत् सदा अज्ञान संस्थिति अज्ञान रूपेण संस्थिति अविचारित संसिद्धि प्रत्येक अज्ञान संस्थिति अविचारित संस्थिति प्रत्येक अज्ञान प्रत्येक अज्ञान रूपेण संस्थिति एत सदा ग्राह्यम अज्ञान रूपेण संस्थिति अज्ञान आत्मा संस्थिति। विद्या कर्म बहुवीकरण तो नपुंसक होना चाहिए। संस्थिति का कि विसर्ग है संस्थिति तो प्रत्येक अज्ञान रूपेण संस्थिति एत सदा ग्राह्यम त्रयम त्रयम कौन विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञान संस्कार न कार्यम कारण कारण अज्ञान के बिना कार्य नहीं होगा। 31 सत्वादिना दुर्निरूपमपि त्रयम् किमिति स्वाज्ञान कार्यमिष्टम कार्य तत्र न कार्यम कारण के बिना नहीं स्वाज्ञान अतिरेक त्रयानुरूपम कारणमस्ति अन्य कोई नहीं। त्रयस्य आविद्यत्वम् उक्त्वा प्रकृत उपयोगं दर्शयन् भर्तृपमच मतमः कर्मैव कर्मैवैव कर्मैवै तत्त्रयं तच्च न आत्मानं लभते यतः कारकाणि विनोत्पत्तौ प्रयोगमनुरुध्यते। एतत्त्रयम् कर्मैव विद्या कर्म संस्कार विद्या ही मानस कर्म उपासना कर्म और पूर्व प्रज्ञा संस्कार ये कर्मैव एतत्त्रयम् तच्च यतः कारक आत्मानं न लभते कारकाणि विना कारक के बिना कर्म नहीं हो सकता है। तच्च यतः कारकाणि विना आत्मानं न लभते कर्म भी कारक के बिना नहीं होगा। उत्पत्तो प्रयोग अनुरुध्यते और ये कर्म की उत्पत्ति के लिए प्रयोग अनुष्ठान अनुरुध्यते कर्म का अनुष्ठान। 32 यथा सर्वांतरम विज्ञानात्मरूपम महारजनादि लक्षणम त्रयमपि एतत् कर्मैव सर्वांतर विज्ञानात्मरूपम जीव महारजनादि लक्षण ये सब त्रयमपि एतत् कर्म ही है। कर्म च कारकाधीनत्वात् कारकाधीन से तद्व्यापारम कारक व्यापारम स्वत्वतो आकांक्षते स्वत्वंद कर्म उत्पत्तो स्वपश कर्म कर्मच कारकाधीनत्वात् कारकाधीन तद व्यापारम इति कारक व्यापारम स्वोत्पत्तु कर्म उत्पत्तु आकांक्षते कर्म की उत्पत्ति के लिए कारक का व्यापार वही प्रयोग है अनुष्ठान तच्च न केवलम जन्म काले कारकाधीनतया कर्मानुष्ठान अपेक्षते उत्पत्ति काल में कारकाधीन से कर्मानुष्ठान किंतु स्थिति काल में भी प्रयोग प्रयोग रूपेण इवा तो वेष्टितं कर्म तिष्ठति कारणात्मनि संसृष्टं नान्यथा तोस्य संस्थितिः अतो कर्म प्रयोग रूपेणैव वेष्टितं तिष्ठति कर्म के लिए कारक व्याकार व्यापार अनुष्ठान रुष्य अनुष्ठान से युक्त होकर कर्म कारणात्मनि संसृष्टम अन्यथा से संस्थित न तो कारकात्म में कर्म प्रयोग कारक व्यापार युक्त होकर के रहता है क्योंकि अन्यथा इसकी स्थिति नहीं अर्थात तो कर्म ही रहता है तो अज्ञान भी रहता है 33 में अतः कर्मण कारकाधीन तो नियमाद कर्म कारक का अधीन है इसलिए प्रयोग रूपेण वेष्टितम कर्म तिष्ठति कारक असंसृष्टत्व तस्य स्वरूपासत्व दोषमाव कारक असंबद्ध होगा तो कर्म नहीं रहेगा न नान्यथा तो संस्थिति यथोत्तम कर्मण पुनर्बाह्येन विशेषेण अपरिगृहितस्य अवस्थान नास्ति कर्म है बाह्येन विशेषेण कारक व्यापार के दौरान नहीं होगा अवस्थान नास्ति इति उत्पत्ति सभुवा उत्पत्ति के साथ होने वाले प्रयोजक रूपेण भौतिकेन परिष्कृतम आस्ते तो भौतिक रूप से बाह्य रूप से प्रयोजक रूप से परिष्कृतम आस्ते कर्म सब प्रयोग काले अनुष्ठान काले में भी भौतिक रूप से रहता है हुई कर्म कर्मणो जगजन कर्मणो जन्म स्थिति कालयो कारकाधीन तो है न नाश काले तदस्ति नाश काले में कारकाधीन नहीं होगा स्वयं अभाव इति आशंका कहते बिना विनाशोत्तर कालम परेण सौक्षण भवती से अत्यंत सूक्ष्म से रहेगा क्योंकि निरन्वय विनाश नहीं अस्तित्व मात्र नहीं यदि परोतिम आश्रित कहते प्रयोग इति प्रयोग रूपेण ही बात ये तो हो गया सप्रयोग सप्रयोग गण सर्व सौक्ष्मेण परमेण तु प्राक् फलोद्भवतो नष्ट्वा प्रतिचि व्यवतिष्ठते सर्व सप्रयोग गण परमेण सौक्ष्मेण तु प्राग फलोद्भवतो नष्ट्वा प्रतिचि व्यवतिष्ठते प्राग फिर फलोद्भवतो नष्ट्वा पहले फल उत्पन्न होकर नष्ट होकर के प्रतिचि व्यवतिष्ठते परमेण सौक्ष्मेण कौन सर्व सप्रयोग गण प्रयोग अनुष्ठान के साथ सारे को कारण के साथ सब रहता है कर्म 34 सर्व ही कर्म राशि सह कारक गण ही कार्यगण के साथ अव्यक्त स्थूल रूप और फलात्मना व्यक्त है पूर्व अव्यक्त स्थूल रूप अव्यक्त स्थूल रूप कारण पहले और व्यक्त है पूर्व अपूर्वात्मना प्रचिति तिष्ठति अपूर्व से अतो न कदाचित अभी तस्य कारकानाधीनत्व कारकानाधीन नहीं कारकाधीन ही है अव्यक्त व्यक्त रूप से पहले भी स्थिति काल में भी नाश होने पर भी सूक्ष्म रूप से रहता है प्रत्येक आत्मा में वो अज्ञान रहता है तो अज्ञान के साथ वो रहता है अज्ञान प्रत्येक प्रत्येक आत्मा में सब कुछ अज्ञान अज्ञात होकर के तो अज्ञान विशिष्ट होकर के अज्ञान विशिष्ट प्रति नाशा दुर्धम अपनी आत्मनि तिष्ठति चेत किन्दि पूर्वपत्र न ज्ञाए थे तत्र प्रत्येक प्रत्येक संबिति वस्तुस्थ प्रमाण विरहादयम् न ज्ञातः कुम्भवनापि च चिस्थत्वात् खरश्रृंगवत् प्रत्येक संविति वस्तु तिष्ठति, प्रत्येक संविति वस्तु तो ये सब कारक गुण के साथ अज्ञान सब, किंतु कुंभवत प्रमाण विरहात न ज्ञात, प्रमाण विरहात न ज्ञात, तो न ज्ञाते तो खर शुंग जैसे हो जाए ना पी खर शुंगवत चित्तत्वात चेतन में स्थित है खर शुंग जैसे नहीं, नहीं माना भावात नास्त्येव इति आशंक्य, तरी माना भाव नास्ती है इति आशंक्य, साक्षी सिद्ध में एवं चित्तते साक्षी सिद्ध है इसलिए कर शुंगवत न अदृश्य कारण रूप से स्थित है साक्षी सिद्ध, साक्षी क्या तो सब कुछ योग्य है। हाँ अज्ञान रूप से चिदात्मस्तस्यापि द्वैतस्य निषेध वाक्यात् निषेधवत्, चिदात्मा में द्वैत है उसका निषेध होता है नहीं थे तद्गतोपि कर्म राशि निषिध्यता, तो द्वैत का निषेध कर्म का राशि क्या भी निषेध है इति आशंका न च न चाय नेति नेति इति कारणत्वादि होच्यते विशेषस्याग्रहात् तद्वत् गृह्यते नेदमित्यपि न च अयम कारणत्वाद नेत नेति इति उच्यते, नेत नेति करे उसका निषेध नहीं होता कारण विशेषस्य अग्रहात् विशेष ग्रहण नहीं होता है, तद्वत् इदम इत्यपि न गृह्यते कार्य का जैसे इसे इदम इत्यपि न गृह्यते इसे नेत नेति करके निषेध नहीं होगा कारण का, नेत नेति इति द्वैत निषेधवत् प्रतिचि कर्मराशि निषेधनोच्यते, क्योंकि कारण है तस्य उत्तर कार्यम प्रति कारणत्व स्थित है कारण है तस्मिन् नेति इति व्यपदेश न उपपद्यते, तस्मिन् न इति इति व्यपय इति न इति इति व्यपदेश नहीं होगा विशेषतः अविद्यमानत्वात् विशेषतः अग्रहात् इति उक्ते प्रतिच्य स्वरूपेण प्रलयादोपि कर्म तिष्ठति चेत् कुतस्तद् अग्रह साक्षिणेव तत्प्राप्ते इति आशंका, विशेषस्य अग्रहात् सापादो कारणवत् कर्मापि सविकल्पकत्वेन न गृह्यते, कर्म भी न गृह्यते सविकल्पकत्वेन कारण के अज्ञान भी सविकल्पकत्वेन न गृह्यते, अहम रूप विशेषस्य तदा अग्रह भावात् विशेष्य अग्रहात् अहम रूप विशेष होगा तो विशेष ग्रहण होगा, निर्विकल्प ज्ञान निर्विकल्पकत्वेन तद्ग्रहस्तु अत्येव नापि इदम तदिति व्यपदेश अस्ति विशेष ग्रहण से तदिति व्यपदेश नहीं होगा विशेष से अग्रे मान्यता इति भाष्यम परमत्वम उक्त्वा तस्य प्रकृत उपयोगम उपसंहरति उपदान क्षित्यादि क्षित्यादि सूत्र पर्यन्तं नियम्यापेक्षयोच्यते नियन्ता कारणं चेति न तो सूत्रांति के सती क्षित्यादि सूत्र पर्यंतम नियम्य अपेक्षा उच्यते नियम्य च हुए नियंता च कारणम न तो सूत्रांति के असती सूत्रांति के असती सूत्र में सूत्रांति का सावास प्रत्यात्मा टिप्पणी दिया सूत्र संतिक सावास प्रत्यात्मा असति तस्मिन् सावास प्रत्यात्मा के बिना कारणा नियंत भी नहीं होगा वही कारण चे प्रत्येत चेदि आत्मा है एक न प्रत्येक संबिति पहले अभी कहीं आया था पूर्व श्लोक में आया था पूर्व पूर्व पृष्ठा में प्रत्यात्मा संबिति कर नासत प्रत्यय संवेदी प्रत्यय आत्मरूप संवेदी असतना आत्मतत्वात्म पूरा श्लोक में आया था चित्तत्वाद ना भी करसुंगा बत वो कारण रूप से निषेध नहीं होगा, कार्य का तो निषेध होगा, वो कारण रूप से रहता है, सिद्धांत के अनुसार कारण का भी निषेध नहीं होगा। हाँ कार्य के प्रति, हाँ वो जहाँ हाँ नेत नेति कह करके उसी कारण को तो नहीं रहता है, किंतु ये भर्तृपंच भर्तृपंच से सिद्धांत अविरोध उपसार, ये सिद्धांत का अविरोध कहते हैं। अतः इसमें एक ही हाँ अभी जल है कह करके कारण का निषेध नहीं हुआ, ये अभी कहते हैं कारण का निषेध नहीं हुआ, वो विशेष ग्रहण नहीं होने से इति ग्रहण नहीं हो सकता है, तो न करके इदम तेन ग्रहण नहीं होने से उसका निषेध नहीं होगा, ये कारण का निषेध नहीं से कहते कारण। हाँ तो कारण का निषेध नहीं होगा तो अज्ञान रहता है, बाकी कार्य का सब निषेध हो जाएगा, अज्ञात ब्रह्म रहता है, अज्ञान तो अज्ञात ब्रह्म रहता है, बाकी सब निषेध। और वो उसमें कार्य का निषेध भी कारण सत्य होगा तो कार्य का निषेध नहीं हो सकता करके उसका निषेध हो जाएगा, किंतु नेत नेति कह करके स्थूल सूक्ष्म का निषेध किया और कारण का निषेध अभी कहते कर्म राशि का निषेध, तो कर्म भी कारण से रहता है, प्रलय काल में रहता है, सरस्वती काल में, इसलिए अविकल्प इत्री अभिकल्पना अभिकल्प ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान सब विकल्प नहीं ज्ञान नहीं होता है, तो कारण के अभी नेत नीति में देखना पड़ेगा, वहाँ कारण का निषेध है नहीं, वहाँ कारण के लिए नहीं कहेगा, सब कार्य प्रपंच का व्यक्त का निषेध होता है, अब व्यक्त का निषेध नहीं उनसे कोई आपत्ति नहीं, अज्ञात ब्रह्म तो ज्ञान कुछ अलग नहीं होने से अनिर्वचन होने से द्वैत आपत्ति नहीं है शुद्ध ब्रह्म, क्योंकि यहाँ भी प्रकृत अभी ये कहते या सैंतीस चीटिका चले ना परमात्म उत्तवा तस्य प्रकृत उपयोग उपसार दीक्षित आदि, ये हो गया नियंता कारण चाहिए न तो सूत्रांतिक, सूत्र से अंतिके प्रत्येगात्मा सूत्रांतिक साभाष प्रत्येगात्मा तस्मिन सति अवकल्पित अंत सति असत्य सूत्रांतिक ये कारण नहीं हो सकता है, तो अज्ञान है साभाष प्रत्येगात्मा साहस प्रत्यात्मा तो अज्ञान में चिदाभास है, सैंतीस में सत्य साभाष प्रत्येक अज्ञान है, सूत्रांतिक शब्द है, सूत्रांतिक शब्द इसको लिया सत्र से अंतिक समीप में प्रत्येक अज्ञान साभाष नियम्य कार्य अपेक्षा नियंत्रित कारण व्यपदेश कार्य के अपेक्षा नियंत्रित कारण व्यपदेश होता नान्यथा भर्तृपंचापी मतम त्रयमपि कर्मेव इति हि वदन्ति, त्रयमपि कर्म तच्च कारकाधीनम् कारकाधीनम् आविद्यम् आविद्यम् इति साधितम् आविद्यम् कारकाधीनम् मतान्तरपि स्वाविद्याधीन कर्मकार्य जगत् अपेक्षत्वात् नियन्त्रित्वादेर् नान्तर्यामि कारणात् कारणाक्षर भेदम्, अंतर्यामी कारण अक्षर का भेद नहीं, स्वाविद्याधीन कर्म कार्य जगत अपेक्षित्वात् अविद्याधीन कर्म कार्य जगत सापेक्ष होता है नियंत्रित्व, अंतर्यामी अंतर्यामी कार्य सापेक्ष है, अंतर्यामी कारण अक्षर भेद नहीं, न प्रतिचि अविद्या नोपपद्यते स्वप्रकाशवा तत्र स्वात्मा स्वात्मानुभव तंत्रत्वात् प्रत्याख्यातुं न शक्यते व्यावृत्ति विधि रूपाभ्याम सशक्तिरनुभूयते। स्वात्मा अनुभव तंत्रत्वात् अविद्या प्रत्याख्यातुं न शक्यते व्यावृत्ति विधि रूपाभ्याम विधि अन्वय व्यतिरिक रूपा में सुश्रुति अनुभूयते विशेष की व्यावृत्ति 38 सप्रकाश अविद्या सप्रकाशे प्रतीचि कथम अज्ञान से अनुभव तथा व्यावृत्ति विधि व्यावृत्ति विधि रूपाभ्याम विशेषों की व्यावृत्ति तत्सत्व रूपाभ्याम दो रूप से सुश्रुतिर अनुभूयते सुश्रुतिर अविद्या अविद्या अनुभूयते व्यावृत्ति विधि रूपाभ्याम विधि व्यावृत्ति व्यावृत्ति न किंचित अविदिशम असुखम असापसम सुखम अवसापसम विधि रूपे व्यावृत्ति है क्या दिया अच्छा व्यावृत हाँ ठीक है अड़तीस व्यावृत्ति रूपेण अनुभव दृष्टान्त व्यावृत शुक्ल पीता दे रंधकारोनुभूयते तथा विधिमुखेनापि द्विरेफोदरवत्तमः यहाँ बहुत अटक करके फिर आगे श्लोक को देखने से हुआ अभी ध्यान नहीं था ये व्यावृत्ति विधि के लिए आगे दे दिया व्यावृत शुक्ल पीता दे शुक्ल पीता दे व्यावृत अंधकार अनुभवते अंधकार शुक्ल पीता आदि नहीं अंधकार दिखता है तथा विधि मुखेनापि द्विरेफ उधर व तम तम द्विरेफ भ्रमर के उधर के सब काला दिखता है इधर अंधकार कैसे दिखता है शुक्ल पीता आदि रहित होकर दिखता है और विधि रूपेण काला भी दिखता है तो अन्य के अभाव से और अज्ञान ये अभी आगे कहेंगे मूढ़ स्मृति साक्षात हो गया अज्ञान विधि रूप और व्यावृत है न किंचित विदेश में जो दिया उनतालीस में विधि रूपेण अनुभव तथा द्विरपोदरवत व्यावृत रूपेण दृष्टि दाष्टान्तिके वृत्ते स्वप्न स्वप्न बोधा तदा तद्वद विवित्तोऽर्थोऽनुभूयते मूढ़ोऽस्मीत्यपि साक्षाच्च मोहोऽयम् अनुभूयते स्वप्नबोधा तदा तद विवित्तोऽर्थ अनुभूयते भिन्न अर्थ अनुभूयते स्वप्नबोध में विपरीत उसमें नहीं रहे विविध विषय तो हो गया शुक्ल पिता आदि का अभाव है और विधि रूप से मूढ़ स्मृति साक्षात मोहयम अनुभूयते ये विधि रूप हुआ तदा स्वापोक्ति विधि रूपेणापि धियम दाष्टान्ति के दर्शयति विधि रूप से ज्ञान दर्शय मूढ़ोस्मि तो मूढ़ोस्मि जो कहा गया ये विधि रूप हो गया और व्यावृत रूप हो गया जैसे शुक्ल पितादि का अभाव ऐसे स्वप्नबोध में विशेष दर्शन होता है विशेष दर्शन का अभाव न किंचित अवेदिशम ओम।